cane tu yuli, ai zapa cane tu tika, metana ma tu reza, ala pene ne shu ma shu, musa na kama tu shayata, ne na sata na kwa yuve. Ayúdame, me llena pa' dinero.